Start med at finde alle ingredienserne frem og stille dem på bordet. Dernæst koges et par kyllingelår, da vi skal bruge væsken til suppen. Hernæst skæres en tynd snit på porren langs opad og renses fri fra jord under rindende vand. Vi skal nemlig ikke have noget jord i maden, ellers kan vi risikere at blive syge. Porringene skal stilles i en skål med vand i, så det sidste jord kan falde til bundens. Og det lægges på tallerkenen bagefter. Hvidløg pilles og hakkes fint. Løget på samme måde, det skal hakkes fint og stilles på tallerkenen ved siden af hvidløg. Kartoflerne skal skrælles og skylles i vand. Dernæst skal det skæres i nogle store, grove terninger og lægges i en skål. Og her har vi så alt, hvad vi skal bruge, og nu begynder det sjove. Vi skal nemlig gang i gryderne. Løg og hvidløg svitses i noget olie først. Porrene hældes i. Og så hælder man kartoflerne i. Og det smages med salt og peber. Og køkkenets uundværlige karry. En spiseske er rigeligt. Vi har væsken klar til suppen. Cirka 1 dl. Resten skal kasseres. Imens dækker man bordet. Suppen blendes godt og grundigt. Og vi har vores 1 dl fløde klar. Det hældes i. Efter blendingen. Suppen spises med groft brød og pyntes med noget persille. Så er det serveret. Værsgo, velbekomme. Og ved I hvad, jeg kan godt forstå, brødrene glæder sig til at smage suppen. Og her er der resultatet. Det gik vist som varmt brød. Hej.